krążenia. Z całego serca polecam panu Maxi Luten Cardio. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia jest punktualnie 11. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki w salonie politycznym Trójki komentował ustalenia szczytu NATO w Wilnie. Szef rządu chwalił m.in. zatwierdzenie planów obronnych sojuszu. Zaledwie 18-letni mężczyzna planował zamach terrorystyczny w Polsce. Został zatrzymany przez ABW. Będą dodatkowe pieniądze na ochronę zabytków. Resort Kultury ogłosił rozpoczęcie pierwszego etapu programu. Premier Mateusz Morawiecki, który był gościem salonu politycznego Trójki, powiedział, że Ukraina byłaby wzmocnieniem dla NATO. Gość programu Trzeciego Polskiego Radia zwrócił uwagę, że kraj ten zwiększyłby nasze bezpieczeństwo. Szef rządu przypomniał, że rezultaty szczytu NATO w Wilnie to m.in. plany obronne sojuszu, a także wzmocnienie gwarancji dla Ukrainy. Ukraina w NATO byłaby tym dodatkowym państwem, które umacnia nasze bezpieczeństwo, oddziela nas od Rosji. Ale NATO działa na zasadzie najmniejszego wspólnego mianownika. Wszyscy muszą się zgodzić na daną opcję. I są kraje w NATO, które były dużo bardziej sceptyczne niż inne, tak powiedzmy, co do wejścia Ukrainy do NATO. Dlatego zaproponowano coś, co moim zdaniem jest dobre. W czasie rozmowy premier zarzucił też politykom PO, że chcieli prowadzić politykę otwartych drzwi w sprawie migracji. Jak tłumaczył we wrześniu 2015 roku ówczesny minister administracji i cyfryzacji, skierował pismo do wszystkich wojewodów, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów, gdy w Unii toczyła się gorąca dyskusja na ten temat. Premier powiedział, że o dokumencie w tej sprawie dowiedział się kilka dni temu. Szerzej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. Minister Spraw Wewnętrznych mówi o kolejnym dużym sukcesie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, ABW zatrzymała 18-latka planującego zamach terrorystyczny w Polsce. Szpiegostwo, terroryzm, operacje hybrydowe, rosyjski imperializm wymierzone w Polskę. Służby specjalne skutecznie zwalczają najpoważniejsze zagrożenia dla RP. Napisał na Twitterze minister Mariusz Kamiński. Komentując te doniesienia, ekspert do spraw geopolitycznych z Akademii Sztuki Wojennej, profesor Piotr Grochmalski, ocenił, że nie powinniśmy zapominać, że w Polsce wciąż jest zagrożenie zamachem terrorystycznym w wyniku działalności Rosji. W ramach tego projektu realizowanego w Syrii, tego islamskiego państwa, były też bojówki, które były prowadzone przez rosyjski wywiad wojskowy, więc to taka złożona gra. To Rosjanie zbudowali najbardziej radykalne państwo islamskie na świecie, jakim jest ta Czeczenia Kadyrowa. To jest bardzo skrajny fundamentalizm, który jest pod swoistą czapą Putina i państwa rosyjskiego, więc tego typu zagrożenie oczywiście jest. O zatrzymanym mężczyźnie wiadomo, że pod koniec zeszłego roku zmienił wyznanie na islam i inspirował się działalnością tzw. państwa islamskiego. Mężczyzna zbierał informacje i produkty do wykonania pasa szachida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach. Kilkuset przedsiębiorców z Polski i Korei Południowej spotkało się w Warszawie w ramach Forum Gospodarczego Polska-Korea. Wydarzenie to otworzyli prezydenci obu krajów, Andrzej Duda oraz Yoon Suk-yeol. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, w jakich dziedzinach firmy z Polski i Korei chcą ze sobą współpracować? Ważnym obszarem jest współpraca w sektorze zbrojeniowym. Polska zamówiła w Korei czołgi K2, armatochaubice K9, samoloty FA-50 oraz wyrzutnie Chunmoo. Łącznie sprzęt warty 9 miliardów dolarów. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że zwiększy to bezpieczeństwo Polski w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Mimo tego zagrożenia Polska pozostaje jednak atrakcyjnym rynkiem, dodał prezydent. Wojna na Ukrainie stworzyła obawy co do odpływu kapitału z Polski oraz wystąpienia u nas poważnej recesji gospodarczej. Na szczęście nie potwierdziły się one. Jest wręcz przeciwnie. Koreańskie firmy są też zainteresowane budową w Polsce elektrowni jądrowej, tworzeniem sieci i szybkiej kolei, inwestycjami w infrastrukturę i porty, a także rozbudową centralnego portu komunikacyjnego. Koreański prezydent Yoon Suk-yeol powiedział, że współpracy polsko-koreańską czeka wspaniała przyszłość. Obroty handlowe między Koreą a Polską rocznie zwiększają się o 15%, a w zeszłym roku osiągnęły najwyższy historyczny wynik. A rozmowy przedsiębiorców z Polski i Korei Południowej potrwają do wieczora. Relacjonował Karol Surówka, dziękujemy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński ocenił, że wprowadzenie rządowego programu odbudowy zabytków to przełomowe działanie. Na konferencji prasowej w siedzibie resortu minister ogłosił rozpoczęcie pierwszego etapu programu. Piotr Gliński przypomniał, że i bez tego wydatki na ochronę zabytków w ostatnich latach wzrosły z 80 do 250 milionów złotych. Dzisiaj mówimy o pierwszym etapie rządowego programu odbudowy zabytków. 2,5 miliarda złotych już w tej chwili jest zdecydowane na prawie 5 tysięcy projektów. Myśmy przez 8 lat zrealizowali 5 800 projektów za sumę łącznie dwa razy mniejszą, 1 250 000 000. Więc to jest ta skala i porównanie. To jest naprawdę skok do przodu nieporównywalny z tym, co było kiedyś. Minister kultury dodał, że w ciągu kilku tygodni zostanie ogłoszony drugi etap programu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś chwilami może pokropić tylko na północnym wschodzie i w Krakowie. Poza tym bez deszczu, słońce, wakacje, lato. Nad morzem idealna pogoda do wylegiwania się na plaży. Najcieplej dzisiaj w Opolu i we Wrocławiu, maksymalnie 29 stopni. A, ale to jutro i pojutrze, to dopiero będzie gorąco. W całym kraju powyżej 30 stopni, a w Zielonej Górze nawet ponad 35. Sześć minut po 11. Zapraszamy na weekend. Do południa zajrzymy na pewno do warszawskich Łazienek na Festiwale Ciszy. Będziemy mieć dla Państwa również niezłą historię, a jeżeli chodzi o przyszłość, to będą także do zdobycia bilety na niedzielny trójkowy koncert grupy Big Day. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Kowarski, Michał Żołądkowski. Niezmiennie zapraszamy na weekend. Hey, man, let's go get breakfast. No, let's yeah. hang for a second, man. Man, let's get the bacon. I've done all the hanging I can do under sub-zero temperatures. Mr. Cab Driver won't stop to let me in. Mr. Cab Driver don't like my kind of skin. Cab driver, you're never gonna win. Mr. Cab driver won't stop to pick me up. Mr. Cab driver, I might need some help. Mr. Cab driver only thinks about himself. We'll be right back. needs a cab, man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. Minut po 11:00, Trójka Polskie Radio. Zapraszamy na weekend, jak słychać, program w rozkwicie. Proszę Państwa, dzisiaj w Rzeszowie rozpocznie się 19. Światowy Festiwal Polonijnych Zespołów Folklorystycznych. Po 4-letniej przerwie na różnych scenach i w różnych miejscach Podkarpacia będzie można zobaczyć występy ponad 20 zespołów polonijnych z 10 krajów. Między innymi z USA, z Kanady, z Brazylii, Australii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Ukrainy. I o szczegółach teraz w Trójce Jacek Frenzel. Ej, jak tam pięknie tańcują. Po południu o godzinie 17 rozpocznie się piękny korowód, który przejdzie ulicami miasta i zakończy się na rzeszowskim rynku, gdzie zespół Rudomina otrzyma klucze do miasta z rąk prezydenta miasta Rzeszowa, pana Konrada Fiołka. Mówi Mariusz Grudzień, dyrektor festiwalu. Na festiwal do Rzeszowa zjechało około 600 polonusów z wszystkich kontynentów. Wszyscy są pełni werwy, oczekują tych festiwalowych dni i oczekują koncertów. Moja babcia zaczęła ten zespół dawno temu. Zaczęła polską szkołę w ogóle w Houston, Texas i później mama wzięła i teraz ja jestem. Mówi Aleksandra Grodzka, zespół Laikonik. W Teksasie jest duża Polonia i mamy 30 dzieciaków po pierwsze, od 8 lat do 18, a później jest dorosłych, bierzemy od 18, a najstarszy pan tańczy 65 lat. Lubimy tańczyć, no. Podoba nam się to i myślę, że to jest ważne. Ten folklor, to kochamy niego, to część naszej tożsamości. Emilia i Mateusz Bazan, rodzeństwo z Wielkiej Brytanii. Tańczymy, są lachy sądeckie, tańczymy Kujawiaka Oberka i Cieszyńskie. Ja lubię Kujawego Oberka. Ja najbardziej lubię Krakowiaki Sądeckie, ponieważ ta po prostu ta energia od chłopaków na scenie, to niezapomnialne jest moim zdaniem. Członkowie zespołów polonijnych są pięknymi ambasadorami polskiej kultury i chcą tańczyć, chcą pokazywać piękny polski folklor, chcą pokazywać korzenie swoich przodków, a jednocześnie wciągają do współpracy mieszkańców w krajach osiedlenia. Tworzą wspólnie te zespoły. Niejednokrotnie mamy polsko-amerykański zespół, mamy w Wielkiej Brytanii taką sytuację i to wszystko powoduje, że młodzież otrzymuje polskość i chce się uczyć też języka polskiego i polskiej tradycji. Każda osoba chce wracać do Polski, żeby porozmawiać po polsku, żeby zjeść coś w Polsce, żeby bywać z ludźmi, którzy też tańczą w innych zespołach. Jolanta Kutereba, dyrektor zespołu Karolinka z Londynu. Gościmy u nas 10 tańcerzy z innych zespołów Wielkiej Brytanii. I to jest bardzo ważne, dlatego że zazwyczaj 3-4 zespoły przyjeżdża z Wielkiej Brytanii, ale w tym roku tylko Karolinka i właśnie reprezentujemy całą Wielką Brytanię i mamy z 6 innych zespołów tańcerzy u nas zespołu. Tata jest z Polski, ale mama jest z Stanach. Jessica Krużel z Houston. To tak, chciałam jakoś skonektować do Polski jakoś. Ja założyłam razem z rodzicami z Arizony, z Tucson, około 25 lat temu, dokładnie 25 lat temu. Mateusz wtedy miał 6 lat. Joanna i Mateusz Schmidt z Tucson. Właśnie po to, aby Mateusz i mój syn, jeszcze jeden Patryk, żeby mogli się tej polskości nauczyć właśnie przez polski taniec, przez formę śpiewu, tańca. Ja jak byłam małą dziewczyną, tańczyłam w zespole Gawenda. I stąd właśnie ta moja pasja do tańca i przez taniec nauka właśnie polskości dla chłopaków. Moich i innych dzieci w Tucson w Arizonie. Dzieci wyrosły, teraz już są dorosłe. No i Mateusz teraz przejął prowadzenie zespołu razem z żoną. Folklor jest tym, co jak gdyby przyciąga, co pokazuje nie tylko taniec i śpiew, ale to jest obrzędowość, to jest kuchnia, to jest tradycja danej społeczności, to jest nawet architektura. Pasja jest potrzebna w Tucson, bo mamy taką małą Polonię, mało Polaków. To połowa grupa nasz, to nawet nie są Polacy, po prostu interesują się tej polskiej kultury i tańczą z nami. I to dla nas to jest takie wspiercie tej kultury. Świeci mieszon, świeci u nocy do rana. Nie mogę zapomnieć, nie mogę. Koncert galowy kończący festiwal odbędzie się w poniedziałek w Rzeszowskiej Hali na Podpromiu. A w niedzielę w Radiowej Trójce, czyli u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, koncert grupy Big Day. Transmisja także na naszej antenie. Ale jeżeli chcecie Państwo na żywo posłuchać, to tu i teraz. Proszę bardzo, michał.żołądkowski@polskieradio.pl albo za pomocą telefonu, nasz numer 227-3. Proszę się z nami kontaktować. Podwójne zaproszenia czekają. Big Day w programie trzecim na żywo w niedzielę po 20. Siedzę sam w hotelowym pokoju, wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Liczysz się tylko ty. Liczysz się tylko ty. Dzisiaj rzadziej widzę naszą przyszłość, jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Tylko ty. nowym pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Tylko ty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po 11 The Cure Lullaby w programie trzecim, piątek, 14 dzień lipca, czyli dziś po 19 lista przebojów trójki, notowanie 67. Piotr Firan będzie odliczał te piosenki, na które państwo najchętniej głosowaliście, a właśnie głosowanie na stronie trójki do południa, czyli jeszcze przez 35 minut. I jeszcze jedno zaproszenie w ramach listy, gościem programu będzie Jan Majewski, młody artysta, który na festiwalu w Opolu otrzymał nagrodę debiuty trójki, to dzisiaj po 19 na żywo. No to teraz zagrażamy

Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I to ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. No jak, Andrzej? Jesteś gotowy? Chyba nie pojadę na ryby. Znowu boli mnie bark. Niby coś brałem, ale nie pomaga. Lepiej wypróbuj Opokan Med. To specjalistyczne rozwiązanie właśnie na bóle mięśniowo-stawowe. Opokan Med przynosi ulgę na długo. Na tobie zawsze mogę polegać. Z Opokanem Med będziesz zdrów jak ryba. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Trwa tegoroczna edycja Lata z Radiem i oczywiście nasza trasa koncertowa. 10 polskich miast, w których oferujemy moc atrakcji. Pikniki rodzinne, audycje plenerowe, aktywności dla małych i dużych oraz wspólna zabawa przy występach gwiazd. Już w sobotę, 15 lipca, goszczą nas Dobczyce. Wystąpią Centrum Uśmiechu, Blue oraz Warius Manx i Kasia Stankiewicz. Transmisja wieczornego koncertu od 21 na antenie 1. Sponsorem Lata z Radiem jest Orlen. Żegnamy reklamy. 28 minut do południa, Trójka Polskie Radio, to też Piotr Łodej i jego gość. Ciekawie opowiedzą o fragmencie przeszłości. Niezła historia. Naszym gościem jest historyk profesor Tomasz Gajownik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. 14 lipca 1929 roku w Warszawie rozpoczął się pierwszy zjazd Polaków z zagranicy. Co to było za przedsięwzięcie? Właściwie czemu służyło? Po odzyskaniu niepodległości trzeba powiedzieć, że władze państwowe II Rzeczypospolitej zaczęły prowadzić politykę taką proemigracyjną. To znaczy ona przejawiała się w różny sposób i na różnych jakby odcinkach aktywności, dlatego że tutaj chodziło przede wszystkim o zorientowanie się, o jakiej liczbie Polaków mówimy za granicą, jak wygląda zorganizowane życie polskiej emigracji. A tak naprawdę dopiero od lat 30. Polska rękami ministra Becka i jego urzędników zaczęła w jakiś sposób kształtować świadomość środowisk emigracyjnych na całym świecie poprzez stosowanie różnych narzędzi. Temu miały służyć m.in. te zjazdy Polaków za granicę. Zanim do tego jeszcze doszło, w 1922 z inicjatywy MSZ-u, czyli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, powstała Rada Opieki Kulturalnej. W 1924 roku Związek Obrony Kresów Zachodnich wysunął ideę zwołania zjazdu, a rok później powstał Komitet Organizacyjny Zjazdu Polaków za granicę, który rozpoczął starania o utworzenie organizacji skupiającej Polaków za granicą i to właśnie było preludium do tegoż zjazdu. Co wiemy o tym pierwszym światowym zjeździe Polaków z zagranicy, który odbył się w 1929 roku? Właśnie zaczął się 14 lipca, trwał 4 dni. Uczestniczyło w nim ponad 90 delegatów z 18 krajów. Nie dopuszczano delegatów z ZSRR. No raczej z wiadomych powodów, chyba nie trzeba tego wyjaśniać. Delegaci z Litwy nie dostali wiz wyjazdowych, co też nie było takie trudne do przewidzenia. Nie wykorzystano też pewnej puli mandatów dla Polonii w USA, gdyż część organizacji polonijnych odmówiła udziału w spotkaniu. Podczas zjazdu stworzono Radę Organizacyjną Polaków za granicą, czyli takie gremium decyzyjne, wykonawcze, którego prezesami byli kolejno marszałkowie Senatu drugiej kadencji Julian Szymański, a od 1931 roku marszałek Senatu trzeciej kadencji Władysław Raczkiewicz. Niezła historia. Myślę, że to też ciekawe, co możemy powiedzieć o zjawisku emigracji Polaków właśnie w tym okresie międzywojennym. To jest właśnie ta sytuacja, o której mówiłem na początku. Przede wszystkim władze polskie chciały zorientować się, jaka jest skala polskiej migracji, gdzie ona jest umiejscowiona, jakie są realia jej funkcjonowania jakoś w danym państwie. Jakoś scalić te Polonie, tak? I temu służyły właśnie podjęte w latach 30. działania. Poza tym, że MSZ rękami swoich urzędników kreowała narzędzia, które miały wpływać na kształtowanie się tych środowisk emigracyjnych, to w tym wymiarze, bym powiedział wewnętrznym, podczas drugiego zjazdu Polaków za granicą w 1934 roku powstał Światowy Związek Polaków z Zagranicy, Światpol. Organizacja, która jeszcze funkcjonowała w drugiej połowie lat 40. w obrębie rządu na uchodźstwie. To był związek, który skupiał większość środowisk polonijnych i był takim też łącznikiem między Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych a tymi środowiskami emigracyjnymi. I tu dużą rolę odegrał Władysław Raczkiewicz, prawda? Tutaj dużą rolę odegrał Raczkiewicz jako prezes, natomiast nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, że najważniejszym łącznikiem, najważniejszymi osobami łączącymi kraj ze środowiskami emigracyjnymi byli przedstawiciele służby zagranicznej, w tym wypadku służby konsularnej, bo to oni byli tymi najbardziej zbliżonymi do tych środowisk emigracyjnych reprezentantami państwa polskiego. I w dosłownym znaczeniu w przenośni, ponieważ jako reprezentanci dbali o interesy, a z drugiej strony też kreowali różnego rodzaju formy aktywności Polonii na rzecz właśnie na przykład współpracy z lokalnymi władzami, na rzecz pogłębiania stosunków kulturalnych, społecznych, a nawet gospodarczych. Czyli inicjatywa wychodziła z kraju, a wykonawstwo za granicą. A jak to wychodziło? Jak to wyglądało w praktyce? Różnie. To w dużej mierze zależało od czynnika ludzkiego w postaci, bym powiedział, charakteru danego urzędnika konsularnego. Niektórzy, tacy na przykład jak badany przeze mnie i przez moją małżonkę Stanisław Kara, był osobą bardzo ambitną, zdolną, zdecydowaną, zdeterminowaną. Człowiek orkiestra, był oficer Wojska Polskiego, który lubił działać i miał wiele do powiedzenia, ale byli też urzędnicy konsularni bierni, zachowawczy, tacy, którzy poza, bym powiedział, ramy przepisów nie wychodzili. I z takimi osobami emigracji zdecydowanie się trudniej współpracowało, ale to tak jak mówię, taki fluktuacyjny charakter tych relacji no jest pewnym nieodzownym elementem obrazu kształtowania się stosunków między ojczyzną a środowiskami emigracyjnymi. Bardzo dziękuję za spotkanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. 17 minut do południa, Trójka Polskie Radio, Alive, Pearl Jam przed momentem. No to teraz o kulturalnym życiu w weekend w Warszawie. Jest kolejny gość, pan Piotr Łabanow, dyrektor Festiwalu Ciszy. Panie Piotrze, to jak mówimy, cicho, szeptem, czy mówimy głośno o tym, co się będzie działo w weekend w Warszawie? Mówimy głośno. Serdecznie państwa witam. To już 11. edycja festiwalu Strefa Ciszy. Nazwa to przewrotna, faktycznie, jak pan zauważył, bo festiwal muzyczny, a tu Strefa Ciszy. A idea jest taka, że z tego zgiełku miejskiego wchodzimy do miejsca wyjątkowego, bo Łazienki są wyjątkowe pod względem każdym, architektury, natury, fauny, flory. I z tego zgiełku wchodzimy do miejsca, gdzie możemy na trawie, na leżaku, na krzesełku sobie usiąść czy się położyć i słuchać na przykład kwartetu smyczkowego albo jakichś też folkowych zespołów. Bo tutaj jest muzyka, która, jak zostało napisane, wzbogaca duszę. Tak, tak. Podpisuję się absolutnie po tym stwierdzeniem. Co ważne, można po prostu przyjść do łazienek na spacer. Mamy 4 sceny i od sceny wchodzimy do sceny... Wchodzimy do łazienek i zapominamy o jakiejś takiej pogoni, o nerwach, o takim szarpaniu się z życiem, tylko spokój, bez pośpiechu, delektujemy się chwilą. No to jest ważne przy odbiorze muzyki na żywo, żeby właśnie móc się zupełnie wyluzować i też ta muzyka może do nas docierać w taki sposób naturalny, bo zazwyczaj koncerty na Strefie Ciszy są bez żadnego nagłośnienia, czyli też chodzi o to, że chcemy mieć kontakt bliski z muzykami, czyli chcemy podejść jak najbliżej, położyć się prawie, że na scenie i słuchać i chłonąć tą muzykę, prawda, te instrumenty z bliska, to też jest zawsze fascynujące, jak ludzie czasem gdzieś w filharmoniach widzą z 500 metrów gdzieś tam, nie wiedzą jak wygląda klarnet, a tutaj ten klarnet jest na wyciągnięcie ręki. Ale też oprócz muzyki, z tego co czytałem, w najbliższy weekend jakieś czary-mary będą. Zawsze na festiwalu Strefa Ciszy mamy kilka scen i również takich tematycznych, więc zawsze zaczynamy przy Starej Kordegardzie. Mamy scenę żółtą i tam są melomaluszki. W tym tygodniu faktycznie będzie tam muzyka, temat Spacer po Buszu, będzie muzyka afrykańska. I te koncerty są 10, 11, 13, 14. Zupełnie bezpłatne, można przyjść z maluchami, właśnie zasiąść w leżaku czy na trawie i się wsłuchać w tę muzykę. Mamy też opowieści, scenę opowiadaczy na scenie purpurowej. I faktycznie będą czary, mary, bajdy słowiańskie, więc będzie to również ciekawa wycieczka. Zawsze to jest tak, że jest jakaś opowieść i muzyka improwizowana na instrumentach, zazwyczaj właśnie z danego regionu, więc jest to fascynujące. Ale oczywiście mamy też sceny takie bardziej z muzyką trochę głośniejszą. Będzie zespół Boom Boom Orchestra, którego nie trzeba przedstawiać, bo oni już u nas występowali w wielu miejscach, więc będą klimaty i bałkańskie, będzie zespół Czarnina też, więc to wszystko będzie bardziej żywiołowe, ale mamy też właśnie kwartet fletowy, więc będzie muzyka klasyczna, stricte. Z tego co wiem, w zeszły weekend mnóstwo ludzi pojawiło się z Łazienkach Warszawskich. Tak, tylko jest piękna pogoda, więc na zespole Madrugada, niektóre osoby jak przychodziły, Madrugada Sombra, to już tak zostawały na wszystkie 3 koncerty, bo te koncerty się powtarzają i faktycznie tam były setki, tysiące osób. Czyli zapraszamy całe rodziny do warszawskich Łazienek. Absolutnie, absolutnie. Proszę powiedzieć, bo to jest ten najbliższy weekend, ale za tydzień to będą jakieś takie specjalne ogrody. Tutaj pan wspominał poza anteną, że też warto o tym powiedzieć. Tak, ja tylko powiem, że Strefa Ciszy, ona potrwa do końca lipca, czyli mamy jeszcze 3 weekendy lipcowe i właśnie wypełnione muzyką, można od 10 przyjść i tak naprawdę do 18 gramy, a nawet 22 będzie zespół Bastarda z projektem Lilith o 19 na scenie purpurowej, na co szczególnie też zapraszam. Natomiast dziękuję, że pan wspomina, bo ja też współuczestniczę w realizacji Festiwalu Ogrody Muzyczne, jego 23. edycji. W tym roku mamy, trochę to się zmieniło, bo zawsze mieliśmy olbrzymi pawilon koncertowy na Zamku Królewskim. Natomiast teraz mamy projekcje w kinie Wisła i koncerty w S1 i na Zamku Królewskim, ale mamy wyjątkowe wydarzenie, bezpłatne zupełnie. 22 i 23 lipca w ogrodach tam na dole przy Arkadach Kubickiego będzie olbrzymia dioda, gdzie będzie można obejrzeć piękne projekcje i wysłuchać też koncertów. Będą hity właśnie operowe, baletowe. Będzie też musical o Marie Curie, który w zeszłym roku wygrał główną nagrodę na naszym festiwalu, więc powtarzamy tę projekcję, ale powtarzamy ją zupełnie bezpłatnie. To wszystko jest związane z obchodami też 70. rocznicy odbudowy Starówki, więc serdecznie na to wydarzenie Państwa zapraszam. I oczywiście w Łazienkach również koncerty chopinowskie, prawda? One są zawsze w niedzielę. Niezmiennie. I to jest miłe, my wtedy przyciszamy trochę nasze sceny, ale zapraszamy serdecznie na te koncerty chopinowskie też. Czyli najbliższy weekend, jeżeli ktoś jest z okolic Warszawy, może z jakichś dalszych rejonów, ale chce przyjechać i fajnie spędzić się miło, spokojnie, bez pośpiechu czas, to zdecydowanie Łazienki Królewskie, tak? Pogoda tylko, żeby dopisywała, żeby nie padało. Żeby nie padało. Jeżeli jest tak niepewnie, to prosimy ze sobą zabrać jakieś parasolki, bo koncerty, jeżeli nie ma jakiejś prawdziwej nawałnicy, to i tak będą się odbywały. Pan Piotr Łabanow zapraszał do warszawskich Łazienek, dyrektor festiwalu Strefa Ciszy, też warto powiedzieć. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo. To teraz w Trójce akurat, no akurat głośno będzie hurt na dysku CID. Nocy szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach stromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Na południu i północy, na wschodzie i zachodzie, szukam cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie, szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W, szukać będę tam i szukać będę tu. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K M plus B. W oczach stromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Program Trzeci Polskiego Radia. I remember when I was young, feeling sick on Sunday morning. I don't wanna do it anymore. Standing